हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। विचित्र पोषक के लिए क्षमा मांग रहा हूं, मैं आदर्श सन्यासी हूं और इस पोषक से आप शायद सोच रहा है कि मैं आधा सन्यासी हूं और आधा गृही हूं, ढोंगी सन्यासी, ऐसा है बहुत। जो सन्यासी का कपड़ा पहनना है लेकिन जीवन शैली पूरा गृहस्थ जैसे। श्रील प्रभुपाद बोले कि जब वे कलकत्ता में थे बचपन में, तो श्रील प्रभुपाद उनका स्कूल जाने का समय, तो छोटे बालक थे उस समय श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद रोज देखते रहते थे कि एक पड़ोसी आदमी अपने घर से निकाल के ऐसे कपड़ा, लाल कपड़ा, गरुआ कपड़ा पहन के बाहर निकला, और सन्यासी कपड़ा पहन के तो सब दुकान दुकान जाके भिक्षा मांग रहा था। फिर शाम को वापस घर गया था और वहां पर बीवी बेचा बेचा सब कुछ था। तो ऐसे ही बहुत ढोंगी सन्यासी है जो खाली फेद भरने के लिए लाल कपड़ा पहनना है। तो वो एक उपाय है, अभी रिसेशन हो रहा है और अगर आप कोई दूसरा काम नहीं मिल सकेंगे तो आप सन्यासी बन सकते हैं। और कम से कम दो तीन चपाती मिलेगा। लेकिन क्या है, आजकल इतने सारे सन्यासी है कि वो एक दो सन्यासी है प्रतिद्वंद्वित्व होते, कंपटीशन होते, और है ऐसा लोग है दुकान दुकान वाले जो कुछ 10 पैसा का मुद्दा रखते हैं और सब भिखारी को देते, तो 10 पैसा ले लो जाओ। फिर दूसरे दिन वो एक ही कहते हुए सन्यासी आएगा और उसको 10 पैसे देना। 10 पैसा का मुद्रा उसका उससे कुछ काम नहीं होते, तो खाली हुंडी की पेटी में देना है, उसके अलावा कोई काम नहीं उसे। मंदिर में भगवान को दान देना है या भिखारी लोग को दान देना है। तो मैं उस प्रकार का सन्यासी हूं, तो प्रार्थना करता हूं श्री प्रभुपाद के श्री चरण पर कि मैं अयोग्य हूं, क्योंकि मैं श्रील प्रभुपाद जैसे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे, ज्योति शेखर न्यासी शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे नहीं हूं। मैं उनका संन्यास का आदर्श, एक प्रतिबिंब के रूप हूं। तो कैसे मेरा साहस सन्यास आश्रम ग्रहण करना, तो चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए थे कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, यही है। तो चैतन्य महाप्रभु सभी वर्ण और सभी आश्रम के अतीत है, और वास्तव में सब जीव सभी वर्ण और सभी आश्रम के अतीत है। परंतु भक्ति और विशेषकर कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किए थे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर जिषे नमः। तो मैं चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ और प्रेष्ठ कृष्ण प्रेष्ठ कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले हम ऐसे श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के श्रेष्ठ और प्रेष्ठ भक्तों के चरण में एक रज का कण और वो स्थिति भी बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ उनके चरण रज के लिए प्रार्थना करता हूं तो फिर भी संन्यास लिया था किस लिए? चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करने का प्रयत्न करने के लिए चारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हो तारे देश। तो मेरी क्या आ रहा है? गुरु होना। तो देखो मैं कैसे ये सफेद कपड़ा लाल कपड़ा के साथ पहनना हूं क्योंकि वो दुबई से निकालने का समय मैं भूल करके दो उत्तरीय तो उत्तरीय और बाह्य बांस है और उत्तरीय छोटे है और बाह्य बांस लंबा तो भूल किया था। तो शुद्ध भक्तों जो माया के अतीत है उनका क्या क्या लक्षण है? तो एक मौलिक लक्षण है शुद्ध भक्तों नहीं मुक्त पुरुषों ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कर्णपथव आर्य विज्ञ वाचा नहीं दोषेशम। पहला है भ्रम, वे भी भ्रमित नहीं है, भूल नहीं करते, वे ब्रह्म प्रमाद भूल नहीं करते और मोहित नहीं होते हैं, वे धोखा देने वाले नहीं हैं, कपट नहीं है और उनके इंद्रियों की अपूर्णत्व नहीं है। तो मैं भूल करके लंबा बाही बास नहीं लाया तो भूल किया था। तो यही प्रमाण है कि मैं मुक्त पुरुष नहीं हूं, है कि नहीं? तो मैं मुक्त पुरुष नहीं हूं वो सही है। परंतु चैतन्य चरितामृत में पूरा वचन क्या है? ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्स कारण अपथव आर्य विज्ञ आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोषेश की नहीं बोलते है चैतन्य चरितामृत का कृष्णदास कविराज गोस्वामी की मुक्त पुरुषों तो कभी भी कुछ भी भूल नहीं करते, कहते हैं कि उनका वचन में भूल नहीं होते। इसका मतलब भूल नहीं है, मोह नहीं है, कपटी नहीं है और अपूर्ण इंद्रियों का प्रभाव नहीं है उनका वचन में। इसका मतलब है कि मुक्त पुरुषों सिद्धांत वित्त है, वे तत्व ज्ञान परिवेशन करते हैं और वो तत्व ज्ञान प्रदान करने में कुछ भूल त्रुटि नहीं होते। तत्ववित, ये तत्ववित है। तो सिद्धांत प्रचार करना वो ही सन्यासियों और गुरुजनों का कर्तव्य है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि गुरु ब्लेसिंग मशीन है, आशीर्वाद देना का यंत्र, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। परंतु शास्त्र से हम यही मिलते हैं कि गुरु कैसे गुरु होते, गुरु कौन है। तो सब साधारण लोग जैसे उनका एक सिर है, दो हाथ है, दो पैर, दो पांव है, एक मुंह है, एक चेहरा है, दो कान है। और साधारण लोग जैसे है तो कभी आराम करते हैं, खाते हैं, फिर साफ करते हैं, कभी कभी बीमार होते हैं, कभी कभी गुस्सा होता है, कभी कभी उल्लासित होते हैं। तो क्या अंतर है गुरुजन और अगुरुजनों में? तो यही अंतर है कि गुरुजन साधारण लोगों का भ्रम भ्रांति सुधार करते हैं उनका वचन के द्वारा। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्नीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये इस श्लोक में अलंकारिक भाषा में कहते हैं कि गुरु है जो हमको दृष्टि दान देते हैं, वो दृष्टि किस प्रकार होते हैं? शास्त्र चक्षु। इस भौतिक जगत में हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन कैसे देखते हैं? पश्यन् अपि न पश्यति। हम सब कुछ देखते हैं लेकिन हम नहीं देखते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम सर्वत्र सदैव जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष होते हैं, परंतु हम नहीं देखते क्योंकि हम माया से मोहित हैं और हमारी आशा है कि इस भौतिक स्थिति में मैं सुखी होऊंगा। इसलिए हम देखते हैं कि हर रोज असंख्य लोग का मरण होते हैं, फिर भी हमें आशा रखते हैं कि मैं रहूंगा। किमाश्चार्य मतः परम शीश स्थावर इच्छन्ति अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शीश स्थावर इच्छन्ति किमाश्चार्य मतः परम। हा रोज बहुत से लोग यमराज के पास जाते हैं और जो एक क्षण तक नहीं गए हैं वे आशा रखते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। इससे ही आश्चर्य और क्या है। तो पश्चन अपि न पश्यति, हम नहीं देखते हमारी स्थिति क्या है, भयानक स्थिति। अभी दुबई में बहुत से लोग डरते हैं कि शायद मुझे वापस भारत या बांग्लादेश जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग का भगा देना है, जाओ यहां मत रहो। तो डरते हैं मैं क्या करूं, लेकिन सब इसी हाल में है, हमको सब जाना पड़ेगा, केवल दुबई से नहीं है दुनिया से। फिर हम वापस आएंगे, तो सोचो, चिंता करो मत, तुम ठीक है तो जाना पड़ेगा, लेकिन वापस आएगा, चिंता करो मत। चाहे भी दुबई का प्रसिद्ध ऊंट के रूप में, दुबई में ज्यादा कुत्ता नहीं है मुस्लिम देश, इस्लामी धर्म में एक गुण है कि कुत्ता की पूजा नहीं करते, जैसे पाश्चात्य देशों में वो ज्यादा लोग तो भगवान में विश्वास नहीं करते, लेकिन कुत्ते की पूजा करते हैं। मेरा सुंदर कुत्ता और ओ, मेरे सबसे प्रिय प्राण प्रिय। तो चिंता करो मत, वापस आएगा, बिल्ली के रूप में, मच्छर के रूप में, मक्खी के रूप में, लेकिन ये सब पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शायनम दुखमय स्थिति हम नहीं देखते। तो कैसे हम देख सकते, दुख दोषानुदर्शनम, अनुदर्शन खाली दर्शन करना नहीं, अनुदर्शन, अनु मतलब दूसरों का उपदेश लेके हम देख सकते। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे। अगर किसी की जरूरी बात है इससे, तो जरा सा आपका प्रिय मोबाइल लेके बाहर जाए, हमको डिस्टर्ब करो मत। और अगर ये कथा सुनना चाहते हैं, तो जरा सा आपका मोबाइल फोन बंद करो, बात सरल है। तो सब जिनके पास है मोबाइल जो ऑफ नहीं है, तो जरा सा ऑफ करो, नहीं तो मैं खुद बंद करूंगा। मैं भी मोबाइल हूं, मोबाइल प्रचारक हूं, तो मैं ऑफ करूंगा। अगर आपके सेल फोन आप ऑफ नहीं करेंगे, तो ये मोबाइल मैं ऑफ करूंगा। तो दुख दोषानुदर्शनम, जो तत्वज्ञानी है, तत्वदर्शी है, उनका सलाह लेके इस जगत को देखना चाहिए। इस जगत में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये सब दोष है। इसलिए बुद्धिमान लोग प्रयास करते हैं उस जगह जाना जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोष नहीं है, वैकुंठ जगत। तो वैकुंठ जगत के बारे में समाचार देने के लिए सब तत्वदर्शी, सब कृष्ण भक्त का कर्तव्य है, और विशेषकर जो संन्यास ले उनका और कोई दूसरा कर्तव्य नहीं। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में जो संन्यास लेते तो किस लिए लेते, तो चपाती संग्रह करने के लिए नहीं है। और शिष्य संग्रह करने उसके लिए भी नहीं, तो अपना फायदा के लिए कुछ चिंतन नहीं होना चाहिए। तो खाली संसारिणम करुणया, जो उन जैसे इतना भाग्यवान नहीं है कि इस ज्ञान प्राप्त नहीं है या साक्षात्कार नहीं मिला कि जगत दुखमय है, तो उनको इस ज्ञान प्रदान करना भगवद गीता के अनुसार। श्रील प्रभुपाद जो आधुनिक युग में आदर्श सन्यासी थे, वे विशेषकर वो जब जनता जनसाधारण के बीच में प्रचार कर रहे थे तो विशेषकर भगवद गीता का ज्ञान के अनुसार प्रचार किए थे। भगवद गीता ज्ञान वो ही मूलिक प्राथमिक परमार्थिक ज्ञान है। तो इसका मतलब नहीं है कि भगवद गीता ज्ञान निम्न है, सब मैं इस तरफ देखता हूं क्योंकि आप सब उस तरफ देखते हैं। ये भगवद गीता ज्ञान वो सब ज्ञान जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय वो सब शिक्षा भौतिक शिक्षा जो मिलते हैं ये सब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी उससे बहुत बहुत उन्नत है। कितना विश्वविद्यालय स्कूल है दुनिया में, हजार हजार है, बहुत बहुत। पिछले बार जब तमिलनाडु में था सुना कि केवल तमिलनाडु में 30,000 के अधिक कॉलेज ऐसे बहुत है। तो बहुत विद्यार्थी हैं, बहुत अध्यापक है, लेकिन यही शिक्षा ये विचार शरीर और आत्मा में क्या अंतर है तो एक भी स्कूल में एक भी कॉलेज में नहीं होते। तो सब अविद्या प्रदान करने वाले हैं ये सब अध्यापक, वे अज्ञानी हैं और ज्ञान का नाम है अज्ञान का परिवेशन करते हैं। तो इस ज्ञान साधारण भौतिक ज्ञान से बहुत उन्नत है, और विशेषकर इस ज्ञान प्रदान करने का कर्तव्य है सन्यासियों वो प्राथमिक ज्ञान है। और कैसे रहना चाहिए, तो ये ज्ञान जिसका प्रवेश है या प्रथम सोपान है शरीर और आत्मा में क्या अंतर है, इस विचार करना। तो वो विशाल आध्यात्मिक ज्ञान क्या है कि कृष्ण भगवान है, भगवान ही है, कृष्ण भगवान है, हम सब कृष्ण के दास हैं, इसलिए भक्ति करना चाहिए। तो ये वो ज्ञान सरल है, लेकिन क्या है, अगर वो ज्ञान जो है, जो हम शास्त्र गुरु साधु और शास्त्र से मिलते हैं, उसमें कुछ अज्ञान या भौतिक प्रभाव अगर हो तो सिद्धांत ठीक नहीं होते। ये हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो भक्ति का प्रचार करते हैं तो कैसे करते हैं, तो शुद्ध रूप के अनुसार नहीं है। जो भक्ति का नाम में चलते हैं हिंदू धर्म में, वो भक्ति और वास्तव शुद्ध भक्ति जो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में हमको दिए हैं, उसमें अंतर है। रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति की परिभाषा इस प्रकार हमको दिए थे, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृत आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्ति रूपम्। शुद्धा भक्ति है वो भक्ति जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं है। तो यदि भक्ति करने से कुछ आशा या आकांक्षा होते हैं कि हे भगवान मुझको धन जन सुंदरी दे दो, यदि मोक्ष की इच्छा होती है वो शुद्ध भक्ति नहीं। और ये साधारण अर्थात भ्रमित विचार में भक्ति क्या है, तो किसी भी देवता को आदर करना वो ही भक्ति है। और देवता कितने हैं, देवता कोटि और भी हो सकते, आधुनिक हिंदुत्व में हो सकते तो है, हर रोज और भी है। तो आजकल ये आधुनिक तथाकथित हिंदू धर्म है तो मुख्य धर्म है ये सब नायक की पूजा, बाबा या पापा अम्मा, ये वास्तव भगवान को भूल करके ये सब नकली भगवान की पूजा होती है और ये सब भक्ति का नाम में चलते हैं। तो गुरुजन का कर्तव्य है केवल भक्ति भक्ति बोलना नहीं, साथ साथ भक्ति क्या है, वास्तव भक्ति क्या है, कैसे करना है, किस लिए करना है, किन के लिए होना चाहिए, और वो सब भूल भ्रांति जो साधारण लोग के मन में है वो सब सुधार कर। तो हमारे सब पूर्वाचार्यों इस प्रकार प्रचार किए थे, क्योंकि अगर हम खाली भक्ति भक्ति भक्ति कहेंगे तो लोग भक्ति भक्ति भक्ति सोचेंगे, लेकिन क्या सोचते हैं वो भक्ति? तो ये साधु आए हैं कृष्ण के भक्त है तो वो अच्छा है और मेरे भी भगवान है वो कृष्ण कृष्ण के समान है या कृष्ण से बड़ा है, मेरा गुरु है वो भगवान है। तो इस प्रकार वो भक्ति भक्ति बोलते हैं, लेकिन क्या भक्ति है इसके बारे में स्पष्ट धारणा नहीं है। तो इसलिए प्रचार किस प्रचार होना चाहिए? प्रेम प्रचरण और पसंद दलन दुई कार्य अवधूत करें भ्रमण। नित्यानंद प्रभु का आदर्श के अनुसार प्रेम का प्रचार के साथ ये सब पखंडी मत का खंडन करना चाहिए, और सब पूर्वाचार्य ऐसे किए थे। श्रील प्रभुपाद कितने दफे मायावाद का खंडन किए थे? जो श्रील प्रभुपाद की कथा सुनते हैं तो लगभग सभी कथा में हम सुनते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद मायावाद का खंडन करते, सहजीयवाद और ये सब, और सब वाद जो है दुनिया में। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे किए थे क्यों? क्योंकि सबके मन में, और सबके मन में ये सब गलत, सभी प्रकार के गलत फहमी है, और ऐसे नहीं होते कि हम इस्कॉन में आते हैं और गोपी चंदन लगाते हैं और गौ प्रेम आनंद हरि बोल बोलते हैं और दीक्षा भी लेते हैं, और इसका मतलब है हम सभी प्रकार के भूल धारणा से मुक्त है। नहीं है। तो केवल दीक्षा लेने से या हरि बोल बोलने से हम भूल धारणा से नहीं मुक्त है। दीक्षा का मतलब भक्ति श्रीराम सरस्वती ठाकुर का वर्णन में कारण भेद संस्कार। वो कारण भेद संस्कार क्या है? छोटे बालक या लड़कियों का कान में क्या बोलते छिद्र बनाना, कुंडल लगाने के लिए है, वो कारण भेद संस्कार है ना। तो आध्यात्मिक कारण भेद संस्कार है तो कान में से छिद्र बनाना, वो सब कचरा के बीच में से, वो कचरा क्या है? ईश्वर हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, माया, ये सब मायिक धारणा, उसमें से एक रास्ता बनाना जिससे गुरु का वचन प्रवेश कर सकते। तो यदि हम कान को नहीं खोलते तो हम दीक्षित होने के पश्चात भी दीक्षित नहीं है, यदि हम गुरु का वचन नहीं सुनते। यदि हम प्रयास नहीं करते हैं वो मन में वो सब कचरा जो है वो सब निकालना, यदि हम शुद्ध भक्ति का सिद्धांत श्रवण करने के लिए उत्सुक नहीं है, यदि हम सोचते मैं सिद्ध भक्त हूं इसलिए मुझलिए ये सब भूल धारणा खंडन करना का श्रवण करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो वास्तव में हमारी दीक्षा नहीं हुई। हम देखते हैं बहुत लोग उत्साही है दीक्षा लेने के लिए, लेकिन दीक्षा के लिए उत्साही होना का जरूरत नहीं है, शिक्षा देने के लिए उत्साही हो, वो ही वास्तव दीक्षा है। और जो शिक्षा देना प्रार्थी है उनके लिए अपने आप से, मतलब गुरुजनों की कृपा से वो दीक्षा भी हो। लेकिन जो शिक्षा लेने के लिए उत्साही नहीं है तो उनके लिए एक यज्ञ अनुष्ठान में बैठ के दीक्षा लेने का क्या मतलब? खाली आशीर्वाद लेते हो उनका। तो इसलिए मैं ज्यादा उत्साही नहीं होंगे आशीर्वाद आशीर्वाद देने के लिए। गुरु का आशीर्वाद कैसे मिलते है? प्रणिपात, तद्विधि प्रणिपात है ना, परिप्रश्न सेवे, नम्र स्वभाव से आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूछना और शिक्षा लेना और सेवा करने से। तो साथ ही साथ आशीर्वाद होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली छूना से, इलेक्ट्रिक शॉक जैसे भक्ति आते हैं। तो भक्ति क्या है? आदर श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया चतुर्नार्थ निवृत्ति स्यात्। उसके बाद धीरे धीरे प्रेम स्तर तक जाते हैं। लेकिन ये अनार्थ निवृत्ति कैसे होगी? तो पहले स्वीकार करना चाहिए कि मेरे हृदय में बहुत अनर्थ है और वो सब अनर्थ। वो अनर्थ क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जो मैं बड़ा वैष्णव हूं, मैं सिद्ध वैष्णव हूं, देहात्म बुद्धि, ये सब अनर्थ जो भक्ति बाधक है। तो वो सब निकालना चाहिए। तो वो सब संभव है भक्ति सिद्धांत श्रवण करने से। जो दुनिया में असंख्य अभक्ति सिद्धांत है, अर्थात प्रस्ताव है कि जीवन का उद्देश्य भक्ति के अलावा है और भक्ति असिद्धांत है। जो स्वीकार करते हैं कि भक्ति करना चाहिए तो उनमें अधिकांश कि भक्ति क्या है इसके बारे में सही सिद्धांत नहीं मिलता। तो इसलिए अभक्ति सिद्धांत और भक्ति असिद्धांत का कारण से हम इस भौतिक स्थिति में फंस गए हैं। तो इसलिए बारंबार भक्ति सिद्धांत सुनना चाहिए और अभक्ति सिद्धांत और भक्ति असिद्धांत असंख्य है, अर्थात भूल धारणा असंख्य है। और वास्तव भक्ति सिद्धांत मिल के भी हम अच्छी तरह ग्रहण नहीं कर पाएंगे यदि हमारी भौतिक आसक्तियां बहुत होते। तो इसलिए भगवद गीता के अनुसार इस प्रकार कथा सुनने चाहिए। असक्ति रण विस्वंग पुत्र तारा गृहादिशु, ये सब अप्रिय वचन सुनने चाहिए। हमारा प्रिय क्या है? हमारे बच्चे पुत्र दार का मतलब पत्नी, गृह जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गमेव गरीयसे। तो ये सब हमारा प्रिय है। भौतिक आसक्ति हम से वो भक्ति से धन मिल के भी उससे हम भक्ति नहीं मिलते। भक्ति कैसे मिलते हैं? भक्ति सिद्धांत के द्वार, जो अभक्ति सिद्धांत और उससे और बड़ी माया है भक्ति असिद्धांत, जो इस प्रकार प्रचार करते हैं कहीं हमको भक्ति नहीं दे सकते। अभक्ति सिद्धांत वही माया है कि भक्ति से और कुछ करना अच्छा है। भक्ति करने का मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं, मैं काम करता हूं पैसे कमाता हूं, मेरी बीवी है बच्चे हैं, मेरे लिए भक्ति करने का क्या जरूरत? ये एक प्रकार का अभक्ति सिद्धांत है। या क्यों भगवान की भक्ति करना है? कोई भगवान नहीं है, ये एक और अभक्ति सिद्धांत है। या क्यों मंदिर जाकर भक्ति करते हैं? तो सब भगवान, तुम भी भगवान हो, तो इससे भक्ति करने का कोई, इस प्रकार अभक्ति सिद्धांत बहुत है। उससे और भी भयानक है भक्ति असिद्धांत, जो कहते हैं भक्ति करो, भक्ति करना अच्छा है लेकिन केवल कृष्ण के लिए उसका जरूर नहीं, बहुत है। और कृष्ण बहुत साल के पहले थे और आधुनिक युग में बाबा है, अम्मा है। या क्यों कृष्णा? कृष्णा तो व्यभिचारी था, तो इस प्रकार वो भक्ति का नाम में भक्ति असिद्धांत प्रचार करते हैं। या कहते हैं कि वो भक्ति असिद्धांत बहुत बहुत है। एक प्रकार लोग जो बोलते हैं कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तोयम्, ये सब मुझको अर्पण करो। तो हम नदी के पास में रहते हैं और आसाने से हम नदी का फल मिलते हैं मछली के रूप में, तो हम भगवान को अर्पण करते हैं और प्रसाद भी लेते गंगा फल, उसका स्वाद बहुत है। तो इस प्रकार भक्ति का नाम है जो बिल्कुल विपरीत प्रचार करते हैं। और ये सामान्यतः ये सब अभक्ति सिद्धांत और भक्ति असिद्धांत से लोग विभ्रमित रहते हैं। एक बार हमें एक इस्कॉन के दीक्षित भक्त तथाकथित दीक्षित मतलब नामकरण किया था, गुरु था लेकिन तथा कथित था क्योंकि गुरु मुख पद्म वाक्य चित नहीं किया था, क्योंकि उससे बात कर रहा था और मैं बोला कि ये सब कितने डोंगी तथा कथित वैष्णव है जो मछली खाते है, और वो नाराज बोला कि मछली खाने में क्या दोष है, हमारे गांव में हमारे गुरु खाते हैं, गुरु है, तुम क्यों ऐसे बात बोलते हो, अपराध है, हमारे गुरु के प्रति अपराध करते हो, बोलते हो कि मछली खाने वाले डोंगी है, पापी है, हमारे गुरु तो इसको मैं दीक्षित था, लेकिन अब तब तक सोच रहा था कि मेरा वास्तव गुरु गांव वाला है, मछली खाने वाला है। लेकिन हम चैतन्य चरितामृत में नहीं देखते है कि चैतन्य महाप्रभु मछली खाने वाले थे। महाप्रभु नवरी धाम में गंगा के पास रहते थे, और हम यही कथा मिलती है कि चैतन्य महाप्रभु हर रोज गंगा गए थे स्नान करने के लिए, लेकिन मछली धरने के लिए नहीं। और हम चैतन्य चरितामृत में मिलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों महाप्रभु को किस प्रकार प्रसाद दिए थे, तो उसमें पूरा वर्णन है, लेकिन उसमें मछली नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात पूरी धाम में रहते थे, जो सागर के ऊपर है, महोदधि, और आज तक पुरी में वो क्या बोलते है जलवा, वो मर्च धरने वाला क्या बोलते है जलवा, जल जल ही बंगला तो है। और 8 बजे सुबह आप ताजा बड़ा मछली कम दाम में मिल सकते पूरी धाम में, लेकिन हम ऐसे वर्णन नहीं मिलते चैतन्य महाप्रभु की प्राचीन लीला कथा में कि चैतन्य महाप्रभु उनका जगन्नाथ प्रसाद के साथ छज महोदधि सागर का मछली का मांस करके कहते थे। लेकिन क्या है हम तो इस प्रकार आपन को धोखा देना चाहते हैं, तो वो एक स्थूल उदाहरण है कि कैसे लोग चैतन्य महाप्रभु का नाम है, भक्ति का नाम है, इतना बड़ा पाप करते हैं। मानव संहिता में लिखे कि जो मछली करते वे सब कुछ करते, तो आशा है हमारे बीच कोई नहीं है जो इस प्रकार बड़ी गलती करते, लेकिन सूक्ष्म विचार भी है और सूक्ष्म गलती भी होती है। भक्ति कैसे करना है, केवल भगवान श्री कृष्ण का सुख के लिए, और भगवान कृष्ण का सुख कैसे होता, तो ये सब सीखना चाहिए भक्ति सिद्धांत जनों से। तो भक्ति सिद्धांत सुनो, हम भक्ति सिद्धांत को नाम हमारा परम गुरुदेव का नाम है, वो भक्ति सिद्धांत, उनकी वाणी हम मिलते हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, और ये भक्ति वेदांत अर्थात भक्ति का दार्शनिक अभिव्यक्ति। वो श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों में मिलता है। श्रील प्रभुपाद बहुत परिश्रम करके ये सब भगवद गीता यथारूप श्रीमद भागवतम चैतन्य चरितमृत भक्ति रसामृत सिंधु ये चार मुख्य और बहुत दिव्य ग्रंथों ने रचना की। इसलिए वो भक्ति प्रचार करने के लिए और भक्ति संरक्षण करने के लिए, क्योंकि भक्ति का नाम में कितना शैतानी करना संभव है। तुलसी पत्र देके माछली भगवान का श्री विग्रह को अर्पण करने तक या भक्ति का नाम में अवैध स्त्री संगम करना, वो प्रसिद्ध है कि कुछ है गुरु जो भक्ति का नाम में रासलीला करते पर स्त्री लेके और भक्ति का नाम में चलते, और हे लोग जो बोलते ऐसे निंदा मत करो, गुरु है और गुरु कृष्ण से अभिन्न है, तो कृष्ण भगवान रासलीला की करने वाले हैं, तो गुरु भी उनको करने चाहिए, अगर नहीं करते तो सही गुरु नहीं है। तो ऐसा है भक्ति का नाम में कितना शैतानी होते, इसलिए सतर्क होना चाहिए। साधु सावधान, अगर आपको साधु होने की इच्छा है तो सावधान करो, क्योंकि साधुगिरी का नाम में कितने शैतानी होते। तो मैं भूल करके बाहिवास नहीं लिया तो उत्तरीय लिया, तो जो भी कपड़ा पहनना हूं और जो भी इस प्रकार भूल करता हूं, तो मेरा कर्तव्य है ऐसे बोलना है कि आपकी भक्ति में भूल ना हो। वचन में अगर भूल नहीं हो तो वो मेरी अर्हता है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पठाओ, ये सब दोष है बद्ध जनों की बात में। तो मुक्त पुरुषों की बात में ये सब भूल छूटी नहीं होनी चाहिए, और ऐसा कहना चाहिए कि ये सब भूल त्रुटि जो है लोग का मन में लोग का विचार में, वो सब खंडन करना सुधार करना, क्योंकि अभक्ति भगवान कृष्ण कभी कभी भी प्रसन्न नहीं करते। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आरासा भास सुनले प्रभु चित्ते न होय उनाश, जो भक्ति सिद्धांत विरुद्ध और रासा भास, रासा भास क्या है वो जटिल और विस्तृत विषय है, मतलब Uchna. Ras, Vyavahame, agar kuch viparit bhavana hote hain, wo rasa bhaspa. To ye sunne se, jo bhakti siddhan virudha tha, Chaitanya Mahaprabhu aprasant. To bhakti siddhan virudha wo hai abhakti siddhanta, bhakti asiddhanta. और ये सबों से चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट नहीं होते, परंतु असंख्य ही है. चैतन्य चरितामृत में एक वृतांत है कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान, वे वृंदावन धाम में थे और उस समय बहुत से लोग चैतन्य महाप्रभु के पास आके बोले कि जाओ कलियदाह. कलियदाह का मतलब एक जगह यमुना के नदी में. वृंदावन धाम में वो ही जगह है जिसमें भगवान कृष्ण कालिया दमन लीला की, कालिया नाग को दमन किया. वो कालिया हराध्य कालिया और कालिया हराध के पास वो कालिया दाह एक जगह है. तो बहुत लोग जो वरिष्ठ भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के पास आकर बोले कि रात को आओ और आप दर्शन सब दर्शन मिलते हैं कि भगवान कृष्ण वापस आए हैं और रात को कलिया के फन के ऊपर नाचते हैं. तो बहुत से लोग जाते थे और सब भक्त थे चैतन्य महाप्रभु. वो दर्शन के लिए वहां जाने के लिए तो उत्साही नहीं थे. कुछ दिन के बाद ऐसे बहुत बड़ा वो क्या बात है, तो बहुत बड़ी बात थी कि कृष्ण वापस आए वृंदावन में रात को कलिया हराध में कलिया के फनों के ऊपर नाचते हैं. तो बहुत सारे लोग जाते थे. फिर एक दिन कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु के पास आके बोले कि क्या होते हैं. तो रात को अंधेरे में एक क्या बोलते जालवा जो माछ पकड़ने वाले है, जले है वो बांग्ला भाषा, हिंदी में क्या बोलते मछुआरा. तो उसका नौ है और यमुना के बीच में जाते हैं और एक बाती है, दीप है, और ऐसे है वो प्रदीप से यमुना के तरंग के ऊपर बहुत प्रतिबिंब आते है और इसलिए ऐसे देखते हैं कि बहुत ऐसे प्रदीप है और क्या बोलते चिहज छिपते रहते, मतलब और ये सब देखने से लोग सोचते हैं कि कृष्ण आया है और कालिया के ऊपर नाचते. ये है सिर्फ. तो चैतन्य महाप्रभु विभ्रमित नहीं थे लेकिन बहुत बड़े vidvan, shikshit, varisht, bhakton vibhramite. कैसे संभव है? क्योंकि वास्तव कारण भेद संस्कार नहीं किया. गुरु मुख पद्म वाक्य चित करे और करने किया. तो गुरु कौन है जो भक्ति सिद्धांत कहते हैं, और शिष्य कौन है जो हृदय में ग्रहण करते हैं. हरे कृष्ण. तो आप सब हरे कृष्ण कहो. हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे. और तो कीर्तन करो. मेरा कुछ शारीरिक दोष है और उससे मैं बाहर जाता हूँ और 5-6 मिनट में वापस आऊंगा. इतने बार सत्संग में आने के बाद भी, इतना कुछ बात सुनने के बाद भी हमारे मन में गुरु के प्रति, इतने से बात सुनने के पश्चात फिर भी हमारे मन में बहुत है जो नहीं होना चाहिए. ऐसे होते क्यों? आप जवाब दें. महाराज, मेरा प्रश्न ऐसा कि इतना कुछ सुनने के बावजूद भी हम गुरु महाराज के प्रति इतनी सही भावना नहीं रख पाते और उनकी सेवा करने की दृढ़ विश्वास. तो आप जवाब दें, आप जवाब दें, ऐसे होते क्यों? मैं मेरी तरफ, मेरी अपनी बात तो बता सकता. किसी की गलती है? गुरु की नहीं, गलती तो हमारी है. तो हम चाहते हैं कि हमारी इस गलती से सुधारने के लिए हम किस तरह का प्रयास करना चाहिए. तो इससे मैं बोलूं तो आप बोलो. अगर गुरु वास्तव वस्तु देते हैं और आप नहीं लेते हैं तो गुरु का क्या कर सकते हैं? गुरु का कर्तव्य है आपको दवाई देना. अब अगर आप नहीं लेते तो गुरु क्या कर सकते? आप लो. मेरी कोई गलती नहीं है, गुरु की गलती है. या भक्ति में, भक्ति तो इतना सा काम नहीं करते क्योंकि मैं सब कुछ करता हूं और कुछ नहीं होते तो वही प्रमाण है कि ये भक्ति तो सही चीज नहीं है. हाँ, अगर हम ऐसे, मैं सब कुछ करता हूं तो फिर भी कुछ नहीं होते तो इसका क्या मतलब है? गुरु की गलती है या भक्ति मार्ग अपूर्ण है? नहीं, हमारी गलती है. और क्या किसी को या क्या होते है? हे लोग, हे भक्त या शिष्य है जो केवल गुरु की प्रिय वाणी सुनना चाहते. जैसे गौर गोविंद महाराज हमारे गुरु भाई, तो उनकी वाणी में प्रसिद्ध है कि वे भगवान का नाम रूप गुण लीला तो बहुत सुंदर वर्णन किए थे और वो ही बहुत प्रसिद्ध थे. लेकिन वे कैसे भौतिक आसक्तियों के प्रति या भौतिक भोग विलास के प्रति आसक्त होने को कैसे खंडन किए थे? ये प्रयास बहुत हैवी भी थे. तुम लोग क्यों अच्छी तरह भक्ति नहीं करते हो? तो ऐसे बहुत सख्त थे. लेकिन वो प्रसिद्ध नहीं है. प्रसिद्ध है कि सुंदर लीला कथा बोलते थे. लेकिन कैसे भक्तों को ऐसे स्मैश किए थे वो प्रसिद्ध नहीं है. ये अर्ध कोटि न्याय है। गुरु जो कहते हैं, जो हम अच्छा लगते हैं, हमें पसंद है तो हम ग्रहण करेंगे, और ना पसंद तो वो ये दूसरे लोग के लिए, जो बोलते हैं तो ये सब भौतिक आसक्तियों को छोड़ दो, वो मेरे लिए नहीं। हम ऐसे आप उनको धोखा देते। और श्रील प्रभुपाद की पुस्तक में कितना ऐसी प्रचार है, पुंसस्त्रीय मिथुनी भाव में तम सांसारिक बंधन का मूल कारण है स्त्री पुरुष आकर्षण। तो श्रीमद् भागवत, मूल श्रीमद् भागवत में और श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों में इस प्रकार का विचार बहुत है, लेकिन हम ज्यादा नहीं बोलते और नहीं सुनने की इच्छा नहीं है। हम लीला कथा सुनेंगे सिर्फ। तो इस प्रकार हम सहजीय बन गए हैं। प्राकृत सहजीय, जो हम अच्छा लगते हैं हम सुनेंगे, और अच्छा नहीं लगते वो तो वो मेरे लिए नहीं, वो सब निम्न स्तर के भक्तों के लिए, और मैं बहुत ऊंचे कक्ष में हूं। तो सुखदेव गोस्वामी से बड़े है कोई, और सुखदेव गोस्वामी के द्वारा ये सब प्रचार परिवेशित था, लेकिन हम सुखदेव से और ऊपर गए हैं। सुखदेव गोस्वामी अच्छा था, लेकिन इतना सा भौतिक आसक्तियों, भौतिक भोग विलास के प्रति आसक्त, ये सब इतना सा बोला उसका जरूरत नहीं है। वो परीक्षित महाराज संसारी था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी इतना सा बोला, लेकिन हम परीक्षित से बहुत ऊपर है, और हमारे लिए केवल लीला बात सुनने का। तो ऐसा है, इसलिए आचार्य ओम भक्ति सिद्धांत कहते, पूर्ण भक्ति सिद्धांत, जो सहज की अप्रिय वाणी है। सहज गान जो खाली लीला कथा सुनने चाहते हैं, और धूमधाम से गुरु पूजा करते हैं, लेकिन गुरु की वाणी सुनने के लिए उत्साही नहीं है। गुरु आएगा और हम पाद पूजा करेंगे और माला प्रदान करेंगे और जय गुरुदेव जोर से कहेंगे, लेकिन गुरु हमको देना चाहते हैं तो एक्चुअली हमको कुछ बोलने का जरूरत नहीं, हम सब कुछ जानते हैं। तो हम खाली लीला कथा सुनेंगे और ऐसे रस मज लेंगे बस। ऐसे सहज गुरु होते हैं नहीं बांग्लादेश में, खास गुरु आते हैं, सब उसकी पूजा करते हैं, पाद पूजा करते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं, हली स्मार्च खिलाते हैं अगर बड़ी साल जला में हो, और बस काम हो गया, गुरु आया गया और हमारा जीवन ऐसे चलता है। हम बड़े गुरु भक्त है, लेकिन कारण भेद संस्कार तो कभी नहीं होता। तो ये सब जोर से जय गुरुदेव बोलने से अच्छा हो, गुरु की सभी वाणी सुनना, कौन तैयार है उससे, उससे भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संक्षाय, सब भौतिका शक्तियां जो है, जो सब भूल धारणा जो है हृदय में है, तो कट जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होते हैं तो शायद गुरु तो वो कथा उसी प्रकार की कथा नहीं बोलते या आप नहीं सुनते। ऐसा होना चाहिए और क्या माइक माइक तो अपने स्वभाव को कैसे बदलने दे? बदलना नहीं चाहिए संभव। आपने स्वभाव कैसे बदलना चाहिए ये प्रश्न है। तो बातें बदलना का जरूरत नहीं है और संभव भी नहीं है। वास्तव स्वभाव निकालना चाहिए। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हम कृष्ण के दास है, वो हमारा स्वभाव है। तो उसको ये स्वभाव को भूल करके मैं पत्नी का दास या देश का दास या खुद की असंख्य इच्छाएं भौतिक इंद्रियों का सुख के लिए वो दास हूं तो वो हमारा स्वभाव नहीं है और उसको बदलना नहीं है तो बदलना चाहिए हटाना। वास्तव स्वभाव का आविष्कार करना चाहिए। वास्तव स्वभाव तो उसको परिवर्तन करना संभव नहीं है। तो अभी हम विपरीत स्वभाव ग्रहण किया है जो हमारा वास्तव स्वभाव नहीं है। तो वास्तव स्वभाव की पुनर्स्मृति करने के लिए वैधि भक्ति करना चाहिए, मतलब विधि के अनुसार भक्ति मार्ग ग्रहण करना, जिसमें पहला है श्रवण करना, श्रवण कीर्तन। तो पहले सुनना चाहिए हमारा वास्तव स्वभाव क्या है, नहीं तो ऐसी भूल धारणा रहेगी तो हम कैसे अपने स्वभाव को बदलेंगे। तो प्रश्न में भूल धारणा प्रकट होते तो इसे बार बार सुनना चाहिए। भक्ति सिद्धांत, भक्ति तत्व ज्ञान, भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जयते। हम भगवत तत्व विज्ञान सुनने से प्राप्त करने से वो सब भूल धारणा जिससे हमारा संग होते दुसंग विपरीत स्वभाव के साथ उससे हम मुक्त होते हैं भगवत तत्व विज्ञान सुनने से। ये सब भगवत का श्लोक है। भगवत तत्व विज्ञान हम मुक्त संग से जाए थे तो भक्ति में कीर्तन होते हैं, वो कीर्तन श्रवण करने के साथ होना चाहिए। ये सब भक्ति विधि पालन करना चाहिए। तो कैसे करना है आप वो भक्ति प्रबोधनी पुस्तक है उसमें वो मार्गदर्शिका है एक पुस्तक। तो कैसे आपका व्यवहारिक जीवन में भक्ति करना है और क्या दूसरा प्रश्न था? Hare Krishna Maharaj, please accept my obligations. Last time when we were describing about Chaitanya Charitamrita, please say in Hindi because jada log to English nahi samajhte. So aapke liye suvidha hai, mere liye suvidha hai English mein bolna, lekin jada log ke liye nahi. हम लोग गौर पूर्णिमा में चैतन्य चरितामृत के बारे में जब कथा सुना रहा था, तभी जो मुरारी गुप्ता के साथ जो लीला में उसमें बता रहा है कि कौन सी लीला मुरारी गुप्ता। हाँ, लेकिन एक तो नहीं है चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता के बीच। मुरारी मथुरा के बारे में बताया कि वो पिछले मतलब जब रामलीला में वो हनुमान जी थे करके तो जो दो तीन भक्त लोगों को यह संदेह था कि हनुमान जी तो चिरंजीवी है तो फिर वो कैसे मुरारी गुप्ता के रूप में आ सकते हैं, कैसे मुरारी गुप्ता हनुमान है गौर लीला में, लेकिन हनुमान चिरंजीवी है तो आज तक जगत में है। कहाँ है हनुमान? जहाँ जहाँ राम नाम और राम कथा चलते हैं वहाँ वहाँ हनुमान ही है। और एक भागवत का पंचम स्कंद में वे की वे एक विशेष वर्ष प्रमाण में रहते, कौन सा किम पुरुष वर्ष, एक वर्ष में एक विशेष जगह में रहते। भगवान सर्वव्यापी है तो सर्वत्र रहते हैं और उनके उत्तम भक्तों की भक्ति इतना प्रबल है कि वे भगवान की सेवा करने के लिए अनेक रूप धारण करते, अलग अलग स्थिति में भगवान की सेवा करने के लिए। तो हनुमान जो हनुमान ही है चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आते हैं। अगर हनुमान वो ही वानर रूप में आए थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में तो वो समंजस नहीं होता। पुरुष के रूप में आना चाहिए, किम पुरुष के रूप में नहीं। वानर जाति क्या है, किम पुरुष? और कुछ माइक माइक से कहो, प्रेम से कहो और माइक से कहो। एक प्रश्न है या ठीक है? हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। जब हम लोग बड़ों को प्रणाम करते हैं तो किसको? बड़ों को, गुरुजनों को, तब उन लोग हाथ उठा के हम लोग को आशीर्वाद देते हैं। वो तो साधारण विधान है, तो उसमें क्या खास है वो हाथ उठा के जब हम लोग को आशीर्वाद देते हैं? क्या सिंबलिज्म है? नहीं, ये एक मुद्रा है, नहीं है वो आशीर्वाद मुद्रा। तो ऐसे जैसे ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति का मन में तो दूसरों का मन में संचारित होते, ऐसे होते हैं ना। आई लव यू तो जो मेरा मन में है तो तुमको बताया था कि योगा योग होते संचार होते, तो खाली ध्वनि के द्वारा नहीं होते। तो शारीरिक क्या बोलते हैं चिन्ह मुद्रों के द्वारा वो भी होते। तो ऐसे करने से मैं शुभेच्छा और शक्ति प्रदान करता हूं, उसका मतलब है। तो ऐसे योग योग तो केवल ध्वनि के द्वारा नहीं होते, तो मुद्रा वो दूसरे प्रकार का ऐसे योग योग होते। और एक्चुअली खाली शब्दों के द्वारा पूरा योग योग नहीं होते, क्योंकि जैसे एक शब्द धन्यवाद तो सामान्यतः ये शब्द से क्या समझते हैं? अगर लिखते हैं इसका मतलब तो ठीक है, तो धन्यवाद, लेकिन हम कैसे बोलते तो उससे अलग अलग भाव होते। धन्यवाद धन्यवाद तो पूरा प्राण के साथ धन्यवाद, उसका मतलब ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद ठीक है बस बस बस। धन्यवाद। और अगर ऐसे धन्यवाद बोलते इसका मतलब तुम क्या किया था। तो एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन मतलब खाली वो शब्द लिखने से वो नहीं समझते वो बोलने वाला का हृदय में क्या है। तो इसलिए वो खाली वो शब्द जो है वो पूरा कम्युनिकेशन उससे नहीं होते। इसलिए नाटक में ऐसा बहुत कम और वो आदमी क्या बोले ऐसे बहुत क्या बोले मुद्रा होते और उससे वो भाव जो है वो प्रकट है। तो इस ऐसे एक शास्त्र से निर्धारित मुद्रा है जिसका अर्थ है कि गुरुजन आशीर्वाद दे दे, आशीर्वाद के साथ शुभेच्छा और शक्ति प्रदान कर। और दूसरे भी है और कुछ अश्लील भी है मुद्रा। और क्या आपका किसका? हरे कृष्ण महाराज, एक प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि हमारा स्वभाव कैसे बदलना चाहिए, और जो मैं समझा आपके कथन से कि वैदिक भक्ति से हम धीरे धीरे वैदिक भक्ति से हम धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वभाव को समझ सकते हैं जो हम कृष्णा के दास हैं। पर जब वैदिक भक्ति करते हैं तो कभी कभी हमें कोई ऐसी सेवा के प्रति अरुचि होती है और कोई ऐसी सेवा के प्रति ज्यादा रुचि होती है। अरुचि इसलिए होती है कि हमारी करने की क्षमता नहीं होती या करने के लिए हम लायक नहीं होते, तो उस स्टेज में हम अपने स्वभाव के हिसाब से वो सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं कि और प्रयत्न करते हैं कि हम अपने स्वभाव को जाने। तो जो अरुचि पैदा करने वाली सेवा है या हम आरती करते हैं और बीच में हम ऐसे लगते है एक्चुअली मुझे आरती करना पसंद नहीं है तो ठीक है छोड़ दो, और प्रसाद लेने का उसमें मेरी रुचि है, यही भक्ति है। भक्ति है ऐसे तो ये स्वभाव भक्ति, वास्तविक भक्ति क्या है? जो भगवान की सेवा में जो जरूरत है उसको करना। तो और मैं केवल आरती करना अच्छा लगता हूँ और कभी भी भगवान को भोग नहीं लगते और भगवान भूखी है तो ठीक है भूखी रहो, लेकिन मैं आरती करता हूँ उससे मेरी बहुत रुचि है, ये भक्ति है क्या? तो आप विचार करो। शुद्ध वस्त्र में भी हनुमान है, अर्जुन है, सुदाम विप्र है, और वे आपन आपन शुद्ध स्वभाव के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं। तो रुचि वो एक विचार है, लेकिन मुख्य विचार है तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे, संतुष्ट होंगे। अगर हम आपन स्वभाव को ज्यादा दान देते हैं तो वो भक्ति नहीं होगी। और भगवान की लीला शक्ति है, योगा माया शक्ति है, और वे व्यवस्था कहते हैं जिससे हम तो अपन स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं। तो इसलिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, हम इस बद्ध अवस्था में हमको विधि के अनुसार भगवान की सेवा करना है, और जब हम प्रस्तुत है भगवान की लीला शक्ति ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हम हमारा मुक्त शुद्ध पूर्ण स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करेंगे।